Şafak kıvrılı bir yeşil yeşil gözlerime bakışına hasret. Bırakma dudağıma değdiğin her an nefesin dolar o ciğerime kaç kez. Aşka getirir o koku evin içine yayılır o an alevlenir aşk hep. Sarsam seni ellerimle hep benimle kal gel evleneceğiz artık. Hep beni rahat hep ettirir o bilsen. Derdime çare hiç dırdır etmez anlardın beni bir fırtı çeksen. Resmen çıldırdı sersem etti beni her der bitti beni çerken. Dumanına boğu beni. Ol deli dedi bana dedi çok deli. Sevişiriz her gece nefes nefese. Sonra uyku uyanırız yan yana yakala uyumu. Kendisi hava ve de kova burcu. Sanki fişekleri kalbe vurdu. Ama yasak aşk yasak aşk. Yasaklandı bize kanatlar. Neden karşı bize salaklar. İnatla bize sevişme ve savaş der. İnan küstüremez beni hadi lan sativam. Sonsuza dek olur manitam. Hadi yak der beni edip caha iman. Tabiat gereği oluruz dar. Kafandasın gene kinli ruhlarımı az kaldı. Aşktan kör olmamıza ısrar. Engels her yer ama bizi kutsar her gün Meryem Anna. Yapamam sensiz. Gittiğinde çok harmanım çok yorgun. Ne sen varsın ne neşem var sensiz yok. Derman yok. Her zaman yanımda kal ki yapamam sensiz. Gittiğinde çok harmanım. Çakmak, al kalk. Aşk ile beni de yak yak yak. Çakmak, al kalk. Aşk ile beni de yak yak yak. Çakmak, al kalk. Aşk ile beni de yak yak. Aşk bu denli olunca çarpar beni. Sanki uzun uzun cigaramı çok içer gibi. Kıskanır bizi görüp devriye gezer lanet polisler beni. Öpüşürüz her köşe başı yaşarız aşkı filmlerdeki. Herkes bahseder güzelliğinden düşürmem dilimden. Sevda tohumunu ektik toprağa yaşardı şehitin. Özlem yokluk içinde delince gerinecek ve gebertecek beni. Seni düşünürken fikrim bile bana yaratıcı enerjiler verir. Sen de bir tatsan bu aşkı dostum emin ol seversin her şeyi. Öyle bir aşk ki bu karnımı acıktırır. Doyamam tüm dolabı da karıştırıp evimin her köşesi sana hazır durur. Seni yakmak üzereyim hazır mısın? Seni tüttürmek için sabırsızım. Dilim ıslatır seni ve yapıştırır. Seni bekledim ki çatlar sabır taşım. Sensin alın yazıp yapamam sensiz. Sensiz gittiğinde çok harmanım çok yorgun. Çok yorgun. Ne sen varsın ne neşem var. Sensiz yok. Çok harmanım çok yorgun. Çok yorgun. Ne sen varsın ne neşem var. Sensiz yok. Derman yok. Yok. Yok. Çakmak al kalk. Aşk ile beni de yak yak yak. Çakmak al kalk. Aşk ile beni de yak yak yak. Çakmak al kalk. Aşk ile beni de yak yak yak. Çakmak al kalk. Aşk ile beni de yak yak.